tylko z tyłu, stodoły tam tuż przy lesie. I no, akcja gaśnicza, udało się to wszystko jakoś tam opanować, no ale samochód spłonął doszczętnie. Z tej samej strony zresztą, z której rozpoczął się pożar 27 czerwca teraz. No tak, znowu piekielne koincydencje. Smętek po prostu dokazuje, a jeszcze powiem a propos właśnie tego samochodu, bo przed dzień tego feralnego dnia, kiedy spłonęła stodoła na parkingu, bo również temu samemu koleżce urwało się koło. No, śmiejemy się, bo jak ogarnąć tego typu dziwność losu? Nie można. Ja nie chcę mówić o naszych osobistych, co się działo potem po pożarze, ile my tutaj też, czyli ja i moja żona, wszystko się potoczyło w dół. Strasznie. Na Lubelszczyźnie mówią o dotkniętych znakiem czerwonego kura. Że to jest takie znamie, które zostaje na całe życie. Ja wierzę w tego czerwonego kura, niestety. Tak, tak. To jest, wiem, to co znaczy tam, ten pazur. No, my się nie dajemy. A ponieważ mieszkamy blisko jeziora, więc mamy wody dużo tutaj i żadnych czarnych, czerwonych ani zielonych kurów, czyli nie boję. Robercie, no i ja wiem, że moglibyśmy jeszcze dłużej, ale no jednak musimy się pożegnać. Powiedzmy, że wruszacie w trasę z muzyką, bo tak, muzykujecie na szczęście, czyli macie jakby inny też zawód, nie tylko... Zapraszamy, jutro w Warszawie gramy. Naprawdę? Warszawie? Gdzie? Tak. Instytut Dziedzictwa i Kultury i Rozwoju Wsi na Krakowskim Przedmieściu, przy bibliotece, tam na dziedzińcu. Coś takiego, no to może zobaczymy się. Tam gramy o 18.30, zapraszamy i to jest taka potańcówka, więc, więc można sobie potańczyć. Możesz na mnie liczyć. A potem, potem Podlasie, potem Bieszczady, potem gdzieś tam jeszcze sporo jest miejsc, w których będziemy koncertować. Serdecznie pozdrawiamy Ewę, Kaję, czyli twoją córkę, czy państwa córkę. Już tylko ja mówię, żeby już nie rozwijać wątków. Byli państwo też na Stodolanym Festiwalu. No i trwa pomocowa zbiórka, także można zajrzeć na stronę i jakoś przyłożyć się do swoistej odbudowy Chochoła. No a mnie może jeszcze kiedyś Romek, czyli Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, zabierze do Niedźwiedziego Kąta. To jest naprawdę przeżycie. Spać tam na polanie, wychodzić na taras, patrzeć w niebo, nasłuchiwać tych przedziwnych pochukiwań. W sierpniu to ma szczególny urok, także... No co, bo musimy już kończyć. Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że spotkamy się w Chochole i tam będzie teatr, no wierzmy w to. No tak, dobrze. I tam się spotkamy. Okay. Poza Niedźwiedzim Kątem oczywiście. No tak. Znaczy w Niedźwiedzim będzie nocleg, pyszna kolacja. No, no właśnie. Produkty lokalne, twaróg, cebulka młoda, rozmarzam się. Ajajajaj. No dobrze, to bardzo dziękujemy. W takim razie serdecznie pozdrawiamy. Autor sztuk o tematyce mazurskiej, współtwórca Stowarzyszenia Anima, no i tego Chochoła, którego tak pokochaliśmy. Teraz jeszcze tylko twoje słowo klucz na pożegnanie, bo takie słowa podpowiadamy, którym naszym zdaniem opisują nasz świat. Masz jakieś takie spontanicznie wypadające z głowy? Oho. Takie jesieninowskie trochę. Jesieninowska sentencja może... To jedno słowo musi być? Tylko słowo jedno? Tylko jedno. Tak. Nic nowego. To nie jest jedno słowo, ale nic nowego to jest chyba to, co... No dobrze, może rozszerzymy formułę na dwa słowa albo takie właśnie połączenia słowne. Nic nowego, nihil novi. No dobrze. Nic nowego pod słońcem, Kohelet. A tutaj słyszę syreny za oknem, tak trochę to wszystko jakoś dziwnie się zapada. A ja chciałam tylko powiedzieć, że i życie przecież nic nowego. Mm-hmm. No, cały czas jest nowe życie. Dziękuję. Ale... Dzięki. Robert Wasilewski, serdecznie dziękuję. Serdecznie raz jeszcze pozdrawiamy i tęsknimy za Mazurami. No wzajemnie, wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Ściskam Andrzeja. Też proszę pozdrów bardzo mocno ode jest mnie. Jest w Pradze teraz na wakacjach. W Pradze czeskiej. No, to już. Bo jest... Wszystkich państwa też pozdrawiam. Czuj duch. Tatko żyje i będzie żył. Aha, i do jutra, bo jutro nie tylko koncert, jutro, ale... czyli w sobotę. W sobotę, po 19. Dzisiaj mamy piątek. Piątek, tak. Zaćmienie słońca w okolicach Pup po 19 w Trójce. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze i ze Spychowa myślami niestety tylko przenosimy się do, nie do Nowego Jorku, tak jak dziś napisałam, do stanu Nowy Jork. A dlaczego, to Tomasz Domagała wyjaśni, mam nadzieję, za kilka minut i też mam nadzieję, że jeszcze nie zasnął. A jeżeli zasnął, to mamy hasło przebudzenie, ale tym razem piosenka do innego hasła. Bardzo a propos także tsunami. Tsunami, utwór z filmu Na fali, jak Michał podpowiada, z udziałem Patricka Swayze i Keanu Reevesa. Dobrze, skoro Michał tak mówi, to znaczy, że tak jest, ja nie widziałam. No ale do Tsunami pasuje, przyznają państwo, to nasze hasełko kolejne. Beata Wolska za szybą. A obok Beaty za szybą tą samą Michał Żłądkowski czuwają wraz ze mną. No i już sprawdzamy połączenie z naszym przewodnikiem po świecie teatru, autorem blogu Domagała się kultury. Witaj Tomku, przeżyłeś jakoś te godziny oczekiwania? Oczywiście, że przeżyłem. Siedziałem sobie tutaj wspominając różne historie związane z naszym dzisiejszym bohaterem. Mm-hmm. Wiesz, mamy takie trzy wejścia po jakieś 12 minut, także spróbujmy się zmieścić, bo rzeczywiście sytuacja jest o tyle trudna, że potrzebujemy około 7 dni i 7 nocy, a potem wyjaśnię dlaczego, żeby tę sytuację opisać. No to co? Tak jak powiedziałeś na początku, minął tydzień od odejścia Roberta Wilsona. No, był panem już bardzo dorosłym, miał 83 lata i chyba bardzo krótko chorował, bo skoro przygotowywał ów duży projekt teatralny. No dobrze, to teraz skończ to zdanie. Tak, oczywiście, że tak. To była krótka choroba, tak jak poinformowano na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Roberta Wilsona. Natomiast rzeczywiście, ale te przygotowania, o których mówiłem w Toruniu i w Kownie do nowej premiery, to one zawsze wyglądały tak, że Robert Wilson w jednym czasie przygotowywał wiele projektów, więc on był naprawdę bardzo, bardzo osobą twórczą. Nie zapomnę, kiedy 2 lata temu na festiwalu w Weimarze była premiera jego przedstawienia Król Ubu i zapytałem dyrektora Rolfa Hemke, no to rozumiem, że Bob, bo tak się mówiło o Robercie Wilsonie zdrobniale, że Bob chyba ci nie przyjedzie na premierę na 2 dni. On mówi, oczywiście, że przyjedzie. Ja mówię, ale tak, w wieku 81 lat z Nowego Jorku będzie leciał do Frankfurtu na 2 dni. Tak, dokładnie będzie leciał z Nowego Jorku do Frankfurtu na 2 dni. Potem z Frankfurtu do Weimaru, to jest jakieś 4 godziny. 3-4 godziny samochodem, był przywieziony i po 2 wieczorach premierowych Króla Ubu wsiadł w samolot i poleciał z powrotem. A muszę powiedzieć państwu, że już na tym etapie kariery i życia był bardzo niezbyt był mobilny. Miał problemy z nogami i bardzo, bardzo ciężko chodził. Tak, tak. Miał problemy z biodrem, z tego co pamiętam. I przejście 100 metrów sprawiało mu naprawdę, naprawdę, to dla niego była podróż niesamowita. Ale powiedz, bo nie jestem pewna, czy wyjaśniłeś to, kiedy przygotowywał ten spektakl w Polsce i na Litwie, kiedy to było? W Polsce? W Polsce wyglądało to tak, że dyrektorka Teatru Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt oraz Teatru imienia Chorzycy w Toruniu Renata Derejczyk zaprosiła Roberta Wilsona. To jest w ogóle ciekawa historia, bo przez 2 lata Renata próbowała zaprosić spektakl H 100 sekund do H, po polsku H 100 sekund do północy, poświęcony to był spektakl Stephenowi Hawkingowi i nieskończoności kosmicznej w Thalia Theater w Niemczech, w Hamburgu. I właściwie w ostatniej chwili, po 2 latach zabiegań i zaangażowaniu się Roberta Wilsona w ten proces, żeby artyści niemieccy mogli przyjechać na Festival Kontakt, niestety to się nie udało i wtedy jakoś Renata Derejczyk za punkt honoru postawiła sobie jednak mieć Roberta Wilsona u siebie na festiwalu i znalazła przedstawienie w Kownie w Narodowym Teatrze Dramatycznym, który to przedstawienie zostało zrealizowane dosłownie wtedy, jakoś było chyba rok po premierze. Był to Dorian, taka specyficzna wersja Doriana Greya, Oscara Wilda. Mhm. Oczywiście jak to u Roberta Wilsona te tytuły nigdy nie odpowiadały dokładnie dziełom, które realizowały. Była to jakby wolna adaptacja. Także było tak, że w tym przypadku był to Dorian rozszczepiony na dwie części i ten spektakl był w Polsce rok temu, dosłownie w 2024 roku na festiwalu Kontakt. Było spotkanie, które miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić z Robertem Wilsonem po przedstawieniu. No oczywiście i jak Państwo sobie wyobrażają i Ty, Baszko, taka wizyta Roberta Wilsona, a wcześniej ta wspólna walka o to, żeby Talia Teatr przyjechała do Polski i jakoś tak zbliżyła Renatę Derejczyk i Roberta Wilsona na tyle, że gdy zaproponowała mu po prostu, że może by coś, jak to zawsze w świecie teatralnym, podejrzewam, że w to wszystko był jeszcze wciągnięty dyrektor teatru w Kownie, który też chciał jeszcze jedną produkcję. No i w ten sposób, jak to w teatralnym świecie się zdarza, była jakaś koincydencja, był na to czas, był to dobry czas i rzeczywiście Robert Wilson dogadali się i miał stworzyć przedstawienie, które będzie koprodukcją, miał mieć premierę na jesieni i jak już wspominałem na początku, miał być poświęcone poezji Oskara Miłosza, którego Robert Wilson był wielbicielem, oraz oczywiście miał się nazywać Siedem Samotności. No i a dlaczego oczywiście? Nie wiem, tak powiedziałem. Może dlatego, że jest pierwsza w nocy. Nie, myślałam, że może coś umknęło mi. Dobrze, czyli Oskar Miłosz, czyli krewniak Czesława Miłosza, wiadomo. Przedwojenny, tak, litewski poeta. O tym samym nazwisku. Siedem Samotności, Kowno, Kowno, Toruń. I co ciekawe, oczywiście odbył się cały proces, który zawsze odbywał się w przypadku produkcji Roberta Wilsona, to znaczy Robert Wilson zazwyczaj przychodzi na pierwszą próbę z tak zwaną księgą spektaklu, która polega na tym, że jest to już skomponowane od początku do końca jakiś tam pierwszy zarys przedstawienia, w sensie to jest zapis obrazów, które aktorzy mają wypełnić, więc ten opis, to się nazywa księga spektaklu i w tej księdze spektaklu już jest wszystko jakby założone, wszystko zaplanowane. W związku z tym byli tam zaplanowani jacyś aktorzy, ale konkretnie wyglądający, konkretnie się zachowujący, konkretnie pasujący typem do tej koncepcji. No i odbyły się warsztaty, będące, znaczy taki coś między warsztatami a castingiem, na których Robert Wilson sprawdzał właśnie, w jaki sposób aktorzy z zespołu, czy to Kowieńskiego, czy Toruńskiego, nadają się do tego konkretnego projektu, do tych konkretnych ról, aby wypełnić pewne konkretne, bardzo ściśle już określone założenia spektaklu. Czyli jakby, żeby Państwu powiedzieć w jednym zdaniu, Robert Wilson pracował zawsze od końca. Mhm. Znaczy w większości reżyserzy mają tak, że z niczego tworzą z aktorami wspólnie coś i to wszystko potem ma jakiś obraz, który właściwie wykluwa się dopiero na końcu w tej wersji, w której my oglądamy. U niego było zazwyczaj odwrotnie, przynajmniej mówię o tych spektaklach realizowanych jakby we wnętrzu teatru, bo on był eksperymentatorem. Bardzo często też realizował spektakle na przykład site specific, w typie site specific, czyli na przykład w typie chodzonym, tak jak słynny walking w Holandii, który był spacerem po wyspie. Także tutaj w teatrze to rzeczywiście on zaczyna od obrazu, a czy od skończonego spektaklu, który ma w głowie, który jest narysowany, który mają w głowie już jego asystenci i dopiero aktorzy przychodzą na pierwszą próbę i zaczynają się mierzyć z tą formą. Także można powiedzieć, że taki Robert film Wilson, od tyłu, tak? Film od tyłu. I że Robert Wilson jest absolutnie artystą, który był. Był artystą, który absolutnie można by go było nazwać artystą formy, dlatego że u niego forma była na zawsze na pierwszym planie, natomiast aktorzy byli po to, żeby tę formę nasycić treścią. Tak bym to przy okazji określił jego teatr, to w jaki sposób działał. No, bawił się w różne, na różne sposoby. Robert Wilson był malarzem, był rzeźbiarzem, studiował projektowanie wnętrz. No, był to człowiek naprawdę, jeśli chodzi o sztuki, czy to wizualne, czy w ogóle przestrzeń sztuki, może powiedzieć taki współczesny Leonardo da Vinci, korzystał z tego garściami. Bardzo, na przykład był też artystą, który niebywale był wrażliwy na światło. To światło właściwie było jednym z najważniejszych komponent jego przedstawień. Co ciekawe, jakby tak popatrzeć na jego przedstawienia przez lata, to wydaje się, że aktor był najmniej... Aktor był... Zazwyczaj państwo też chodzą do teatru i mówią, no dobrze, idziemy obejrzeć aktora. No pewnie. Dla Roberta Wilsona aktor był jednym z elementów. Tak samo ważnych jak światło, dźwięk, scenografia, wspaniałe kostiumy zawsze. Także to była taka niesamowita, jakaś magiczna, jakiś magiczny sposób, żeby robienia teatru, może dlatego tak zapamiętywalny i tak inny. Kiedy robiłem z nim wywiad w Weimarze, opowiedział mi historię, bo oczywiście on się urodził w 1941 roku w Teksasie. Mm-hmm. Uciekł z tego Teksasu do Nowego Jorku. Tam oczywiście spotkał, w to były czasy Andy Warhola i różnych gwiazd tej takiej rewolucji, która się wtedy odbywała w końcu lat 60. I on właściwie w tą nowojorską bohemę wsiąkł, także rzeczywiście od pewnego momentu był już na tyle znany, jak zrobił karierę na świecie, a te początki tej kariery to był koniec lat właśnie 60. Miał potem już dostęp do różnych, do wszystkich największych aktorów, do ikon, więc pracowały z nim naprawdę różne gwiazdy i opowiadał mi o Izabeli Per, którą zatrudnił do przedstawienia bodajże o Marii Królowej Szwecji. Nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, czy to był... Dobrze, nie przypominaj sobie, bo czas leci. No. Jasne. To były listy Mary Stewart. Mary said what she said. Mm. To był 2019 rok. Oczywiście premiera odbyła się w Teatrze de la Ville w Paryżu, z którym był zaprzyjaźniony. Izabel Huppert grała u niego już któryś raz. I on powiedział, Izabel Huppert ma jedyną aktorką, która nigdy nie zadawała mi pytań. Mm. Ponieważ Robert Wilson nie cierpiał odpowiadać na pytania w trakcie procesu pracy. On jakby, proces aktora miał iść równolegle do tego, co on zaprogramował i te procesy się miały spotykać, to znaczy aktor był po to, żeby zrozumieć. I rzeczywiście powiedział mi tak, Izabel była jedyną aktorką w moim życiu, która mnie nigdy o nic nie zapytała. Po prostu brała tą moją formę I wypełniała ją sobą. To bardzo ładnie. Dlatego to było tak trudne. Dlatego tak trudno jest zagrać w tym spektaklu. Myślę, że w drugiej części, bo pewnie zaraz będziemy mieć malutką przerwę, opowiem, jak Danuta Stenka sobie z tym radziła, bo Robert Wilson pracował w 2005 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zrobił Ibsena, czyli Kobietę z morza. Ale właśnie główną rolę grała Danuta Stenka oraz Władysław Kowalski. No i pewnie o tym opowiemy już po... O, jak przerwie. Fajnie wyreżyserowałeś nasze spotkanie. Dobrze, to ja tylko powiem, póki pamiętam, że... Powiem sama z siebie, że tam wiele ról oczywiście zagrał Robert Wilson, tworząc ten spektakl, więc nie tylko reżyserował, natomiast nie zaprojektował kostiumów. Kostiumy do Kobiety z morza w 2005 roku zaprojektował Giorgio Armani. No dobrze, to jeżeli chcesz o tych polonikach takich wilsonowskich w następnym okrążeniu, no to bardzo to odpowiada mi. Zaglądam na listę naszych hasełek. Aha, mamy teraz lawendę po raz pierwszy. Tę lawendę podpowiedział nam tydzień temu czy dwa tygodnie? No w każdym razie podczas festiwalu szekspirowskiego Paweł Sztarbowski. No wiadomo, Paweł jest ogrodnikiem, poza tym, że jest teatrologiem i filozofem, więc ta lawenda bardzo mu pasowała tamtej nocy, nam też, a teraz piosenka. Już 3 minuty po 1:30 to jest Trójka pod Księżycem. 8 już sierpnia, no jeszcze troszkę sierpnia nam zostało, także nie rozpaczajmy, że lato się kończy. Chyba nadchodzi ta ładniejsza jego część. Tomasz Domagała teraz jest naszym gościem. I dobry wieczór wszystkim, którzy być może jeszcze dołączyli. Tak, może przebudzili się właśnie. Na przykład pan Paweł napisał, że jest z nami. No, to są takie miłe momenty w życiu smutnym człowieka. Ale wspomniałam o kostiumach Giorgio Armaniego. To jeszcze jedna ciekawostka ze świata ubrań. Mianowicie Robert Wilson bardzo lubił nosić buty, które się nazywają cowboy boots, czyli kowbojki. Ale nosił je tylko na szczególne, specjalne okazje. Jak ktoś zapytał why, to powiedział, bo jestem z Teksasu. No to tyle. Oczywiście. No. To teraz z kobietą z morza, ale wiesz, tak szybciutko chlubniej, dobrze? Nim kobieta z morza, to jeszcze może Hamlet, dlatego że Danuta Senka powoływała się na to, że właściwie jedyny spektakl, który widziała, to Hamlet. A ja powiem dosłownie przez to. Znaczy nie Hamlet, przepraszam, to Hamlet jako monolog. Hamlet monolog, tak, tak, ale w sensie oczywiście sztuki. Hamlet monolog. To był spektakl, który był w Warszawie, był pokazywany w Teatrze Narodowym. W 1997 roku. Tak, natomiast premiera była oczywiście wcześniej, w 1995 roku. Ten Hamlet był, on też w tym wywiadzie, który mi dał, też powiedział o tym, że zrozumiał Hamleta dopiero wtedy, kiedy uzmysłowił sobie, że w Hamlecie najważniejsza jest kwestia, reszta jest i w związku z tym zagrał. Zaraz, kwestia, bo nie dokończyłeś. Reszta jest milczeniem. Czyli ostatnia kwestia i powiedział coś takiego, że jeśli się rozumie Hamleta, jeśli się rozumie, dlaczego Hamlet, właśnie śmierć Hamleta i dlaczego Hamlet mówi te słowa, to można zrozumieć cały dramat. Tak zaczął. Jego Hamlet był w przestrzeni, właściwie na pustej scenie, na której były tylko kamienie. Te kamienie z upływem czasu znikały ze sceny, jak szedł spektakl do końca. A co ciekawe, Robert Wilson reżyserował to, ale też grał Hamleta i był to jego monolog, natomiast inne postaci były symbolizowane przez rekwizyty. I Danuta Senka tym spektaklem się, ten spektakl oglądała i z tym właściwie doświadczeniem przystąpiła do pracy nad kobietą z morza. Czyli Ibsenem, tak? No, był taki wywiad w teatrze, może jeszcze w 2007 roku, w którym ona bardzo dokładnie opisywała tę pracę, no i jakby pokazując, że to, z czym wszyscy aktorzy Roberta Wilsona się zmagali, no to właśnie to, że przychodzi na pierwszą próbę i nie mieli nic wymyślać i budować, tylko musieli się, że tak powiem, wtopić w pejzaż, który już był dawno wybudowany. Czyli to, co powiedziałeś wcześniej, tak? O tej księdze. Tak, tak, oczywiście. Musieli tę księgę. To powodowało bardzo dużo niezrozumienia też i bo Robert Wilson nie za dużo mówił. On po prostu jakby wymagał, mówił tylko, no trzeba to wypełnić. Kobieta z morza została zrobiona wcześniej w Mediolanie, bo Robert Wilson miał taką też tendencję do tego, żeby robić te spektakle w różnych miejscach na świecie. Więc na przykład ten Dorian, który mieliśmy w Toruniu, był już zrobiony wcześniej w Düsseldorfie. On po prostu z tą księgą, on tę księgę wymyślał i woził do różnych miejsc i patrzył, jak różni aktorzy, różne zespoły się w tego księgę wpisują, tak ładnie można by powiedzieć. Mhm. Więc Danuta Senka miała już też Władysław Kowalski, też kilka jeszcze fantastycznych aktorów polskich mieli okazję. Anna Dereszowska, proszę państwa, Henryk Niebudek, Dominika Ostałowska, Dominika Kluźniak, świętej pamięci Miłosław Streczek i Krzysztof Dracz. To tak wymienię dla porządku. I oni jakby no wszyscy ci aktorzy zmagali się z tym takim dziwnym systemem pracy Roberta Wilsona. Danuta Senka również mówiła, że no nie najlepiej na początku jakoś nie mogli zrozumieć, o co chodzi, dlaczego oni mają w jakiś taki sposób, no właśnie, dlaczego mają mają odtwarzać coś, więc obejrzeli to i ona opowiada taką piękną anegdotę, że w pewnym momencie obejrzała ten film, oczywiście kilka razy, musiała tworzyć pewne gesty, musiała pewne rzeczy jakby zrobić dokładnie tak jak na tym filmie, czyli takie po prostu małpowanie, i mówi, że nic z tego nie rozumiała, jeszcze to było bardzo jakieś uciążliwie i nie wiedziała właściwie po co to się w ogóle ma robić, i mówi, że poszła się uczyć do domu i zaczęła nagle w trakcie tego uczenia się tekstu machać ręką tak jak było na filmie, jak tam aktorka włoska robiła sobie, i tak sobie powtarzała i nagle mówi, wow, ja już rozumiem teraz, dlaczego ja mówię piskliwym głosem, jakbym była dzieckiem i robię te gesty, ponieważ ja się po prostu bawię w dziecko, jestem dzieckiem, które opowiada i bawi się swoim własnym życiem. I mówi, i wtedy coś niesamowitego, bo wszystko to, czego nie rozumiałam, nagle się jakoś tam spięło i zrozumiałam, co gram, i zrozumiałam, kim jestem. I pięknie to dawała w tej wypowiedzi, że Robert Wilson odrzekał się jak diabeł święconej wody, że on nie uprawia teatru psychologicznego, że nie ma tam żadnych relacji psychologicznych. A Danuta Stenka powiedziała w tym wywiadzie, że nic podobnego, no bo właściwie czym, jak nie ludzką psychologią, wypełnialiśmy te jego gesty, te jego sceny, te jego relacje, które rzeczywiście początkowo wydają się, jakby były relacjami lalek, marionetek, które dopiero za naszym powodem stają się żywymi bohaterami, żywymi postaciami i przede wszystkim żywą opowieścią. Tak, to teraz rozmawiamy o tym, jakie prace wykonywał w Polsce swój artysta Robert Wilson. Czyli można podzielić z grubsza na dwa rodzaje. Jeden to przywożenie spektakli gotowych, wcześniej powstałych w innych teatrach, w innych okolicznościach, oraz realizowanie właśnie u nas nowych czy kolejnych wersji danych tytułów, w tym przypadku właśnie Kobiety z Morza. Ale jest jedno takie wydarzenie, Tomku, które ja wspomnę, bo nie wiem, czy ty byłeś jego świadkiem, a ja tak, które nie było spektaklem teatralnym, o nie, to był gigantyczny koncert, ale widowisko, o tak należałoby powiedzieć, które odbywało się w 30. rocznicę powstania Solidarności 29 sierpnia, 29 sierpnia oczywiście 2010 roku w Stoczni Gdańskiej, na tych terenach, które już teraz w zasadzie wyglądają zupełnie inaczej. W tle jeszcze hala Ubotów widoczna jest, w tle tej wielkiej sceny, którą wybudował Robert Wilson. W tej chwili już hala Ubotów nie jest naturalnie, jest zupełnie inaczej zaaranżowana i do czego innego służy niż przez lata jako postindustrial oczywiście. Więc mówię teraz o owym widowisku, które miało tytuł Twój Anioł Wolność ma na imię. To wielkie przeżycie, siedzieć sobie w stoczni na tym terenie, którego, jak powiedziałam, wtedy przeżycie, którego już w zasadzie nie ma, pod gołym niebem i to rozgwieżdżone sierpniowe nad nami i ten gigantyczny tłum i te wizualizacje, które przygotował Robert Wilson, no i oczywiście wykonawcy. No, obok pojawiających się na estradzie, no bo to nie scena, prezydentów Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego, naturalnie wykonawcy utworów muzycznych. A wśród nich, już nieżyjąca Marianne Faithfull, Macy Gray i Rufus Wainwright, który przejmująco zaśpiewał, bo inaczej się nie da, Alleluja. Siedząc oczywiście przy fortepianie. Rufus zresztą był w Trójce dokładnie na 3 dni przed rozpoczęciem pandemii. W 2020 roku wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Twój anioł wolność. Ma na imię. Chętnie bym to wspomniała wtedy, kiedy będziemy przywoływać kolejną rocznicę powstania Solidarności. A Robert Wilson przed tym pokazem w ECS-ie powiedział tak: Solidarność dla tego kraju była nadzieją i wolnością, która trwała rok i znakiem przemian w Polsce. No, dzisiaj to bardzo mocno brzmi i inaczej niż wtedy, 15 lat temu. To tyle może o związkach Roberta Wilsona z Polską. Było ich więcej. No jeszcze wspomnijmy, był tylko jeszcze drugi spektakl Roberta Wilsona, to był Faust w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, zrealizowany w 2008 roku. Czyli przed tą stoczniową. A już po Kobiecie z morza. To są takie trzy wyreżyserowane tutaj z naszymi artystami, przynajmniej częściowo realizatorami. Może od razu powiem, jest jeszcze jeden polski akcent, który jest takim akcentem dłuższym. To Tomasz Jeziorski. To jest człowiek, który pracował wielokrotnie z Robertem Wilsonem i robił mu wideo. Jest to jego stały współpracownik. Jeśli Państwo gdzieś znajdą w sieci teledysk do spektaklu 100 sekund do północy, to właśnie pan Tomek Jeziorski, stały współpracownik Roberta Wilsona, jeśli chodzi o wideo. No i teraz, czasu mamy w ogóle, właściwie to nie mamy, bo za 14 minut druga. Zróbmy teraz sobie skok w lawendę, w krzak lawendy, czy na tę łączkę, na której rośnie. I jeszcze jedna piosenka, a potem no, będziemy domykać, wspominając te najdłuższe spektakle świata, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. In my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and laugh some more. These conversations kill, falling faster. Take a ride and leave. No i tu musimy bardzo niegrzecznie zachować się wobec utworu muzycznego, wykonawców oraz Michała i troszeczkę skrócić utwór na temat lawendy pod tytułem Big Empty. Dlaczego to jest na temat lawendy? Nie wiem, ale tajemnica też ma swój urok. Tomasz Domagała, ostatnie minuty. Tomku, mamy bardzo mało czasu. I wiem, że telegraficzny skrót, Maszko, rozumiem. Dobrze, ale wiem, że nie zdążymy o tym powiedzieć później, więc teraz, że on był również, czyli Robert Wilson, bardzo wyczulony na ludzi dotkniętych różnymi przypadłościami, chorobami. Zaczęło się od niesłyszących i to miało konsekwencje takie oto, że stworzył również spektakle bez jednego słowa, czyli milczące. To raz. A zakończył właściwie tę całą swoją pracę, ja to nazywam terapeutyczną, ale też badawczą, artystyczną, współpracując z Christopherem Knowlesem, który z kolei cierpiał, może jeszcze żyje, cierpi na spektrum, na autyzm, najkrócej mówiąc. To tak właśnie poeta, który bardzo dużo wniósł w to życie artysty Roberta Wilsona. Tyle o czymś, o czym powinniśmy kiedyś zrobić audycję, bo to jest bardzo, bardzo ważny taki moment, znaczy rozdział w życiu Wilsona, ale w ogóle ważne zjawisko artystyczne. Wiem, że tam sapiesz strasznie, bo chcesz mi wskoczyć w to, co powiedziałam, dokładnie. Ale na tym będziemy kończyć ten wątek, bo chciałabym o tych najdłuższych spektaklach świata, no proszę cię. Tak, ale oczywiście nie da się na tym skończyć, dlatego że u podstaw jednego z jego, opowiem tylko szybko o dwóch przedstawieniach. Pierwsze to jest oczywiście Diffman Glands. Jest to 7-godzinny To, co powiedziałeś, było ciekawe, dlatego że on właściwie nauczył się na tym spektaklu wszystkiego, przynajmniej tak mówi. Założyli taki kolektyw Bayard Hoffman School of Birds i w skrócie to był po prostu taki kolektyw, który też miał takie społeczne jakby potrzebę społecznej realizacji. On prowadził warsztaty w Harlemie, pracował z dziećmi, z czarnoskórą młodzieżą, z dziećmi niewerbalnymi, neuroatypowymi z różnymi innymi niepełnosprawnościami. I właśnie poznał tego Raymonda Andrewsa, bo po prostu zobaczył, jak policjant w New Jersey w Summit bije chłopca. Okazało się, że to Raymond Andrews, 12-letni czarnoskóry chłopak głuchoniemy. I on właśnie został potem bohaterem tego 7-godzinnego spektaklu Diffman Glands. I jakby to po prostu wchodziliśmy w świat osoby głuchej, teraz się nie mówi głuchoniemej, osoby głuchej i wchodziło się w ten świat i jakby mieliśmy tą 7-godzinną możliwość uczestniczenia w świecie z perspektywy takiej osoby. I Robert Wilson potem wielokrotnie powtarzał, że wtedy nauczył się, że teatr można opowiadać obrazami, że nie trzeba go opowiadać słowem, nie trzeba go opowiadać tekstem, tylko że to jest sekwencja obrazów. To jest takie jedno kluczowe przedstawienie w jego karierze. Tak. No było też drugie, tak szybko, w telegraficznym skrócie, to była opera Einstein on the Beach, od której zaczęła się cała wielka kariera Roberta Wilsona. Oczywiście z muzyką Roberta Philipa Glassa. I to była taka 5-godzinna eksperymentalna opera bez klasycznej fabuły, skupiająca się na muzycznych efektach wizualnych. No to jakby była też w jakiś sposób zrewolucjonizowała operę, dlatego że ta opera nie, jakby na czym to polegało? Brak tradycyjnej fabuły i libretta nie było. To była po prostu taka, to był spektakl w obrazach, które się działy. 5 godzin bez przerwy, aczkolwiek widzowie mogli wchodzić i wychodzić w trakcie. Bardzo dziwna muzyka Philipa Glassa, no i oczywiście brak orkiestry. Był tam zespół instrumentalny, który grał muzykę na żywo. Nie było arii, były jakieś sylabiczne formy śpiewu, recytacje, czasami teksty. Także jakby Ten spektakl oczywiście został pokazany wszędzie, między innymi w Awinionie, i od tego właściwie momentu datuje się taką absolutnie wielką karierę Roberta Wilsona. Ale z tego co wiem, nie chciano go w Metropolitan Opera i musiał, żeby móc wystawić, zapłacić za to po prostu. No, ale teraz o innych najdłuższych. Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Otóż to. Ale teraz o tym najdłuższym, czyli tym, który trwał 7 dni, 7 nocy, 700 wykonawców. O matko. I to było w okolicach Shiraz w Iranie w roku 72. Ka Mountain and Gardenia Terrace. Czyli taka podróż za staruszkiem, który wyszedł i szedł przez te 7 dni, 7 nocy i można mu było towarzyszyć. 96 rozdziałów. Każdy trwał 90 minut. Każdy stanowił odrębną scenę. Miał swoich bohaterów, scenografię. No, powiem szczerze, że dzieło naprawdę imponujące. Tam były elementy performance'u i były elementy instalacji. Teatr oczywiście, taniec, opera. Występowało w tym przedstawieniu 100 aktorów, dzieci, osoby starsze. Ale w sumie 700 osób, jak policzono. Tak, ale to oczywiście mówimy jeszcze o jakichś tam chórach, czy różnych takich. Natomiast 100 aktorów w sensie takich głównych. Ono miało i było związane z filozofią wschodu, no więc miał charakter rytualny. Były procesje, były jakieś sceny kontemplacyjne. No naprawdę, chyba że powinniśmy, to taka Szeherezada, która opowiada nam baś z Tysiąca i Jednej Nocy. No chyba musimy audycję, Baszko, poświęcić temu przedstawieniu. O, cudownie, 7 dni i 7 nocy. Zresztą ty mógłbyś tak opowiadać właśnie w takiej skali 7/7. Także serdecznie cię zapraszam. Oczywiście przyszłość przed nami. Tomku, Tomasz, domagała się kultury. Bardzo dziękuję ci, że jesteś ze mną, mimo że taki trudny czas. Co to, wiesz, nie ma gości w studiu, no bo wiadomo, wszyscy wyjechali, a za tydzień to w ogóle już nikogo nie będzie poza mną. No dobra. Dzięki, Tomku, za 4 minuty. Dziękuję pięknie. 14 i do zobaczenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, teraz będzie jeszcze hasło Szum, którego nie wykorzystaliśmy, a przywiozłam je z Festiwalu Szekspirowskiego. Agata Skwarczyńska, scenografka Juliusza Cezara, jak może Państwo pamiętają, nam podpowiedziała je. To będzie głośno teraz, tak? Skoro szum... A, miałam się jeszcze pożegnać. Dobrze. No to proszę Państwa, Beata Wolska i Michał Żołądkowski zostają do świtu. Bardzo im tego zawsze zazdroszczę. Ja sobie już pójdę i mam wielką prośbę do Państwa. Proszę nie zostawiać mnie samej za tydzień, dobrze? Bardzo o to proszę. No to pięknej drugiej połowy właśnie... drugiej dekady, a i z kawałkiem sierpnia Państwu życzę. Dobranoc. Pada każdy stuk, każdy wstrząs. setka zielonych ludków zeszła na ląd. A ich dowódca warknął na cały głos.